Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, hoş geldiniz. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Yiyecek içecek trendlerinden bahsedeceğim bu programda. Bu trendler hem sürdürülebilirlik hem de yaşam tarzıyla ilgili. Her sene yılın bu zamanlarında merakla beklediğim araştırmalar yapıldı, tamamlandı, yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Restorancılar Derneği'nin sektörün önde gelen işletme ve şefleriyle yaptığı araştırmanın sonucunda 2022 yiyecek içecek trendleri belli oldu. Teknomik diye bir firma var. Menü araştırma ve öngörüleri yapıyorlar. Bunlar da bu araştırmaya dahil oluyorlar. Teknomik menü araştırma ve öngörüleri tarafından belirlenen 109 gıda maddesi ve mutfak konsepti dernek üyesi profesyonel şefler tarafından değerlendirildi ve bir sıralama yapıldı. Değerlendirmeler sonucu öğeler ve konseptlerden üst sıralarda yer alan trendler, artık trend olmayanlar ve zamansız trendler belirlendi. Şefler uzmanlıklarını kullanarak öğünler, menü kategorileri, içecekler, tatlar, küresel ilhamlar, paketleme, off-premise yani sipariş paketleme trendler ve endüstri makroları dahil olmak üzere 12 trend kategorisinde önümüzdeki yıl menülerde neyin hüküm süreceğini öngörmüş oldular. Önce genel trendlerden bahsedeyim. Sağlığa dikkat, tekrar odak noktasında. Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler ve bitki bazlı sandviçler 10 trendten 3'ünü oluşturuyor. 2022 için tüketicilerin pandemi esnasında talep ettikleri rahat yiyecekler daha iyi seçeneklerle yeniden gündeme geldi. Rahat yiyeceklerden kasıt şu: hem hazırlanışı pratik, hem nostaljik veya duygusal, hem de yüksek kalorili, bizim mantı gibi, börek gibi olabilir. Domates, zeytinyağı ve bitter çikolataya kadar bağışıklığı güçlendiren yiyeceklerin diğer faydalarının yanı sıra kanser, demans ve virüsle savaştığı söyleniyor. Bitki bazlı pazar büyümeye devam ediyor. Sandviçlerde, kahvaltılık sandviçlerde ve burgerlerde bulunan bitki bazlı proteinlerin tümü en yüksek trendler arasında yer alıyor. Pek çok kategoride ilk 3'e giriyorlar. Bitki bazlı tercihler arttıkça hayvansal protein arzı azalıyor. Bitki bazlılar giderek artan bir şekilde menüde seçenekler de sunuyorlar. Aynı zamanda çevre dostu ve sağlıklılar. Et gibi geleneksel proteinler de menülerde yer almaya devam ediyor. Ancak bu yıl şefler kanat gibi daha ucuz kesimlerin artacağını belirtiyorlar. Aslında tüm dünyada et tüketimi %2 ile 4 arası düşerken Afrika'da kümes hayvanlarının tüketimi ve ticareti artıyordu. Çin'de de domuz tüketimi ve ticareti artıyor. Bütün dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde et tüketimi azalmaya başladı. Mesela Almanların %50'si et tüketimimi azaltıyorum dedi. Hollandalıların %45'i et tüketimimi yine azaltıyorum ve daha sağlıklı şeylere yöneliyorum veya bunları çevre için, iklim değişikliği için tercih etmiyorum demeye başladılar. Evet, gelelim off-premise, yani sektörde tesis dışı tüketime. paket sipariş buna dahil. Bu paket talebinin artmasıyla paketleme ve paketin sıcak veya soğuk muhafaza edilmesi en çok çözüm aranan konular arasında. Bu yılki araştırmada en yüksek puan alan 3 şey: sürdürülebilir ambalaj, gıdaları içinde bozulmadan tutan ambalaj ve sıcaklığı koruyan ambalaj. Ambalajın en üst sıralardaki yeri önümüzdeki sene için bize paket trafiğinin yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor. Pandemi sırasında paketleme hızla geliştiğinden operatörler müşterilerine en iyi deneyimi sağlamak için yeni seçenekleri deniyorlar ve sürdürülebilirliğe odaklanıyorlar. Diğer en yüksek trendler arasında küresel ve etnik lezzetler de var. Önümüzdeki yıl menüleri etkileyen ilk 5 bölge şunlar: Güneydoğu Asya, mesela Vietnam, Singapur, Filipinler, Güney Amerika, Arjantin, Brezilya, Şili, Karayipler var, Porto Rico, Küba, Dominik, Kuzey Afrika var, Fas, Cezayir, Libya, Batı Afrika var, Nijerya, Gana, Batı Sahra. Özellikle buralarda endüstriyel firmalar şekerleme ve çikolatalı ürünlerle bayağı bir yatırım yapmış durumdalar. Yerel üreticilerle işbirliği yapıyorlar, oralarda tesisler açıyorlar ve araştırma geliştirmeye de yatırımlarına devam ediyorlar. Trendlerin ilk onu şöyle: birincisi sürdürülebilir paketleme, ambalaj, geri dönüşümlü, ileri dönüşümlü olabilir ki bu ambalajlarda dikkatli olmak lazım. Çünkü geri dönüşümlü denmesine rağmen çoğu geri dönüştürülme sürecine dahil olamıyor, kompostlanamıyor. O yüzden daha biyomalzeme ve tasarımlara yönelmekte fayda var. İkinci sırada yine ambalaj var. Gıda kalitesini koruyan sağlam ambalajlar. Üçüncü sırada yine ambalaj var. Sıcaklığı koruyan ambalaj ve servis tabii ki de. Dördüncü sırada sıfır atık, sürdürülebilirlik var. Beşinci sırada bağışıklığı güçlendiren atıştırmalıklar var. Altıncı sırada daha az ve öz menü öğesi var. Gereksiz çeşitlerden vazgeçiyor şefler. Bağışıklığı güçlendiren fonksiyonel bileşenler 7. sırada. 8. sırada bitki bazlı sandviçler var. 9. sırada gıda güvenliğini sağlayan, açılmaya, kurcalamaya olanak tanımayan ambalajlar yer almış. 10. sırada ise alternatif tatlandırıcılar var. Akçaağaç şekeri gibi, Hindistan cevizi şekeri gibi. Araştırmada yükselmeye başlayan ve daha çok gündeme gelebilecek trendlere de yer verildi. 10 trend de şöyle: süt bazlı kokteyller var. Süt bazlı derken bunlar daha çok kaju, fındık, badem gibi sütler. İkinci sırada mantarlı içecekler var. Mantardan kahve var mesela. Mantarların bağışıklık, enerji ve uzun ömür gibi yüzyıllardır araştırılan sağlık yararları var. Bazı fonksiyonel mantarların daha sağlıklı, daha gelişmiş hayatlar yaşamamıza yardımcı olmak için büyüsüne inanılır. Mantar kahvesi, mantarlı kakao ve mantarlı iksirler çıktı. Bunları içmek giderek lezzetli ve kolay hale gelmeye başladı. Yükselmeye başlayan ve daha çok gündeme gelebilecek üçüncü trend kahvaltılık salatalar. Dördüncüsü kemik suyu, et suyu kokteylleri. Beşinci sırada chicha morada var. Mısır bazlı içecek. Peru'nun Ant bölgelerinden gelen ulusal içeceği. İçeceğin temel bileşeni Ant dağları boyunca bol miktarda yetiştirilen ve hasat edilen mor mısır. Altıncı sırada gazlı kahve var. Yedinci sırada balık var ve deniz ürünleri köftesi var. Sekizinci sırada kahvaltı kurabiyeleri var. Dokuzda alkollü olan başaklı yeşil sular var. Onuncu sırada da konserve şarabı görüyoruz. Öğünlerle, ara öğünlerle, atıştırmalıklarla ilgili trendlerden bahsedeyim. Kahvaltı trendleriyle başlayalım. Kahvaltı trendlerinde şunlar var. Geleneksel olmayan kahvaltı proteinleri var. Mesela chorizo, İspanyol mutfağının kültüründen gelen İspanyol sucuğu. Bunun yanı sıra vegan domuz pastırması da var. Bitki bazlı kahvaltı sandviçleri görüyoruz ikinci sırada. Üçüncü sırada da yumurta bazlı kahvaltı kaseleri var. Öğle yemeğine bakalım, öğle yemeği trendlerine. Birinci sırada bitki bazlı sandviçler var. İkinci sırada dünyadan ilham alan salatalar geliyor. Üçüncü sırada ise tahıl bazlı kaseler yer almış. Akşam yemeği trendleri ise şöyle: daha ucuz tavuk parçaları, kanatlar gibi mesela, bitki bazlı burgerler var. Daha az pahalı dana eti var, sığır eti ve fileto gibi. Başlangıçlar ve garnitürler şöyle: birinci sırada lüks patates cipsi var. Beklenmedik malzemelerle tatlandırılmış patates cipsleri, mesela havyarlı olanlar var. İkinci sırada yeni meze kanatları var. Bunlar tat füzyon soslarıyla tatlandırılmış oluyor. Küresel burgular var. Bitki bazlı protein ve tavuk var. Üçüncü sırada dünya çapında baharatlı patates kızartması. Furukake ve zahterle tatlandırılmış oluyorlar. Furukake genellikle kurutulmuş balık, susam tohumu, kıyılmış deniz yosunu, şeker ve tuz karışımından oluşuyor. Zahter de bizim bildiğimiz zahter. Tatlılarda ise şöyle trendler var: alternatif tatlandırıcılar, akçaağaç şekeri var, Hindistan cevizi şekeri var, alkol infüzyonları var, bir de kanabidollü tatlıları görüyoruz üçüncü sırada. Atıştırmalıklarda bağışıklıkları güçlendiren kanabidolle aşılanmış atıştırmalıklar, şekeri azaltılmış atıştırmalıklar var. Alkolsüz içeceklerde fındıklı, kajulu, bademli sütleri görüyoruz birinci sırada. Maden suyu ikinci sırada yer alıyor ve yine kanabidolle aşılanmış içecekler var. Alkollü içeceklerde sert maden suyuyla karıştırılmış olanlar var. Kokteyl jantlılar var, tajin, togaraşi gibi. Evde kokteyl kitleri var. Bir de paket, yani restoranlardan veya barlardan alabileceğiniz paket kokteyller var. Çeşniler ve baharatlarda da tajini görüyoruz, harisayı görüyoruz. Şeflere bunun yanı sıra bir de açık uçlu sorular sormuşlar trendlere dair. Onlar da şöyle yanıtlar vermişler nelerin trend olduğuna dair. Sürdürülebilirlik birinci sırada, ikinci sırada bitki bazlı gıdalar var, üçüncü sırada rahatlatıcı yiyecekler. Rahatlatıcı yiyeceklerin daha nostaljik, duygusal tarafı olan, kolay hazırlanabilir yiyecekler olduğundan bahsetmiştim. Bir de kalori tarafı var tabii. Sağlıklı ve bağışıklığı güçlendiren yiyeceklerden de bahsetmiş şefler. Bunlara domates, çikolata, bitter çikolata gibi şeyler dahil. Küresel yemekler ve lezzetler var. Bu konuyla devam edeceğiz. Ama bir müzik arası verelim. Ayo'dan I Am In Love'ı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keyler. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Ayo'dan I Am In Love'ı dinledik. Yiyecek içecek trendlerinden bahsediyordum. Ki bu trendler sürdürülebilirlikle alakalı trendler. Gıda üretimi ve beslenme ile alakalı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda sık sık verileri güncelliyor, araştırmalar yapıyor. Trendler de oradan tüm dünyaya yayılabiliyor. 2021 yılı bir geçiş yılıydı. Gerçi uzun süredir geçiş dönemindeyiz ama pandemiyle birlikte bu geçiş hızı arttı diyebiliriz, hızlandı diyebiliriz. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi olan restoran sektörü büyüyor, talep artıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok ülkede çoğu restoran işletmecisi son 18 ayda önemli miktarlarda kredi aldılar ve başa baş kazanç sağlamak için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Artan tüketici talebi çalışan ihtiyacını artırdığı için sektör iş gücünü yeniden oluşturmaya gayret ediyor. 4 restoran işletmecisinden 3'ü çalışanları işe almanın ve elde tutmanın işlerinin önündeki en büyük zorluk olduğunu söylüyorlar. Yılın ilk yarısındaki yüksek talebe rağmen yeterli personel istihdam edememelerinin işlerini büyütmeye yeteneklerini sınırladığını ekliyorlar. Birçoğu mevcut ekip üyelerinin çalışma saatlerini azaltmak ve veya çalışma saatlerini artırmak zorunda kaldılar. Tedarik ve işçilik maliyetlerini sıkı bir şekilde yönetmek marjları korumak için önemli. Pandemi tüketicileri off-premise, yani tesis dışı siparişlere, çevrim içi siparişe, elektronik ödemeye itti. Dijital etkileşim söz konusu olduğunda olsa iyi olur bir durum varken artık bu dijital etkileşim, dijital altyapı zorunluluk haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran ve yiyecek servisi endüstrisindeki yiyecek içecek satışlarının 2020'ye göre %19,7 artarak 2021'de toplam $789 milyar ulaşması bekleniyor. 2021'in ilk yarısında artan aşı sayıları, sağlıklı hane halkı bilançoları, ki gelir biraz arttı, ve tüketicilerin bastırılmış sosyalleşme, dışarıda yemek yeme arzusu restoran satışlarını destekledi tabii ki de. 2021'in ilk 7 ayında toplamda yeme içme yerleri net 1,3 milyon kazanç eklediler hanelerine. Bu sektörü 1 milyonluk istihdama daha götürdü ve pandemi öncesi istihdam seviyesi 12,3 milyondu. Bu seviyelere geldi artık istihdam. Haziran ve Temmuz 2021'de operatörlerin %75'i çalışanları işe almanın ve elde tutmanın işlerindeki en büyük zorluk olduğundan bahsettiler. Toptan gıda maliyetleri 7 yılda en hızlı şekilde artıyor. Saatlik kazançlar özel sektörün 2 katından fazla bir hızla artıyor. Şeflerin öngördüğü ve uyguladığı en önemli trendlerin özetiyle programı kapatalım. Şeflerin öngördüğü ve uyguladığı trendlerin başında sürdürülebilirlik var. Bunu şeflerin söylemesi önemli çünkü insanların sosyalleştiği zaman en fazla konuştuğu konulardan biri veya tek başınaysa bile sosyal medyada paylaştığı konuların başında yeme içme geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmeleri önemli. İklim değişikliği için de önemli. Bu da gelişmiş ülkelerde et tüketimi de ciddi oranda azalttı. Ve sürdürülebilirlikten de bahsederken bitki bazlı gıdalar çok arttılar, artmaya da devam ediyorlar. Üçüncü sırada rahatlatıcı yiyecekler var. Rahatlatıcı yiyeceklerin nostaljik ve duygusal tarafları olduğundan, kolay hazırlanabilir olduğundan bahsetmiştim. Bir de kalorili olma tarafları var tabii ki de. Şeflerin öngördüğü ve uyguladığı dördüncü trend ise sağlıklı ve bağışıklığı güçlendiren yiyecekler. Beşinci trend küresel yemekler ve lezzetler. Bu bütün kıtalardan yemekler ve tatlar anlamına geliyor. Altıncı sırada da paket kokteyl satışları var. Bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.